Dit is de IT-Bende podcast nummer 31 van 4 december 2009. Deze keer aandacht voor Google DNS. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King? Dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? King. Welkom iedereen bij podcast 31 van vrijdag 4 december. Dit keer redelijk veel nieuws. We begonnen helemaal in het begin van de week met Google die een eigen DNS introduceert. Er werden al grappen gemaakt dat het nummer dan 666 zou moeten zijn. Maar een DNS is altijd 4 cijfers. Dus Google heeft 8888 en 8844 als DNS-nummers opgegeven. Ja, de vraag is natuurlijk, als Google een DNS-service heeft die zogenaamd sneller is en overal in elke Chrome OS, elke Chrome browser op een of andere manier die DNS gebruikt wordt in plaats van de DNS van je eigen provider, dan elk internetadres wat dan opgezocht wordt, wordt dan in ieder geval bekend bij Google dat het opgezocht wordt en ja, kan dan. Je moet even uitleggen wat een DNS-server is. Dat is dus een lijst eigenlijk, ergens die op verschillende plaatsen staat, waarmee de naam die je ingeeft, zeg maar dealer info of wat dan ook, wordt vertaald in een nummer, een IP-nummer. Dat is wat een DNS-server doet. Ja. En de Google DNS. Ja, er zijn een stuk of wat over de wereld, een stuk of 7, 8 geloof ik. Dat zijn top-level domains. Nee, ja, dat zijn... Iedereen kan natuurlijk zo'n server inrichten. Elke provider heeft gewoon zijn eigen DNS-servers. Dus elke als je bij Access4All zit of bij Planet Internet of bij WannaDo of Tele2. Iedereen heeft zijn eigen DNS-server draaien voor zijn klanten. En zou dus ook zo snel mogelijk moeten functioneren. Sorry? Niet de mijne. Nee, de internetprovider die ik heb in Finland, die heeft geen eigen DNS-server, die maakt gebruik van OpenDNS. Er zijn namelijk ook andere instanties die DNS-services aanbieden. En nu gaat Google het doen. Google is natuurlijk een commercieel bedrijf, dus die heeft het eerste belang van een commercieel bedrijf is het maken van geld. En wat jij zelf al zei, ze krijgen nu dus inzicht welke adressen mensen gaan bezoeken. Ik heb niet gezien dat Google Chrome, de browser, standaard gebruik maakt van die DNS. Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze die optie aanbieden. In de toekomst zou dat gewoon... Normaal vraag je de DNS aan je systeem. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat Chrome rechtstreeks aan de Google DNS gaat vragen. Als een soort plugin, de namen op te lossen. Ja. Maar dit soort activiteit van Chrome zien jullie dus als een bewijs dat dat Google eigenlijk steeds meer vingers in de pap krijgt. Die zitten met download software, die zitten met operating systems, dat Android. Kortom, Google wordt de Microsoft of de IBM van de toekomst. Is dat wat jullie vrezen? Nou, ze worden wel heel groot. Ja, ik kan geen slechte dingen aan Google ontdekken, maar wat jij inderdaad zegt, ze worden heel erg groot. Ze hebben de grootste zoekmachine, ze hebben een hoop belang bij reclameinkomsten, ze hebben zoveel andere services, e-mail. Overal hebben ze wel iets mee te maken. En ze hebben dus zoveel Ja, oké, okay, maar is het dan niet zo dat de wal het schip keert in Amerika? Betekent dat dat er dan op een gegeven moment een rechter komt en die zegt, of een federal, de FCC, hè, de Federal Communication Commission, die zegt van nou, nu wordt het te gek, nu hebben jullie te veel macht. En ingevolge de antitrustwetten, moeten jullie dat stoppen of opbreken of wat dan ook. Dat is in het verleden natuurlijk gebeurd. Hè? Ik bedoel, IBM is in 56 al met de consent decree en in 84 is AT&T opgesplitst door Harold Green. Ook met de consent decree. En dat betekent dus uiteindelijk dat beide bedrijven op een gegeven moment gezegd hebben, nou, we zijn zo bang voor de vervolging dat wij maar een deal met jullie maken, een consent decree. En toen is bijvoorbeeld AT&T opgesplitst. En het is natuurlijk duidelijk dat Microsoft daar steeds ook tegenaan loopt. En onlangs liep in Europa, Sun was overgenomen door Oracle. En dan zegt de Europese Commissie, hallo, jullie worden te machtig. Dus loopt Google niet tegen die val aan als ze zich zo breed en op zoveel punten op dat internet gaan nestelen? Ik denk het wel. Ik heb net gezien dat ze ook deze week gezegd hebben dat ze met YouTube series willen gaan betaald willen gaan uitzenden. Dus gewoon high quality video betaald via YouTube. YouTube is natuurlijk ook een Google onderdeel. Ja, dit komt op alle fronten komt het naar je toe. Zelfs dus gewoon binnenkort tv kijken wordt gewoon YouTube. Dus Google. Ja. En er zijn dan inderdaad al televisies die zijn uitgerust met de mogelijkheid om YouTube direct te kijken op je televisie. Ja, en ik denk inderdaad vooral in Europa daar binnenkort wel tegen aangeschopt gaat worden van dit kan zo niet. En ik ben benieuwd hoe Google dat dan gaat oplossen, want ik heb niet de indruk dat ze van plan zijn binnenkort te stoppen. Het is overigens wel zo dat er een aantal mediaspelers zijn die natuurlijk met een grote opmars bezig zijn in de woonkamer. Die voorheen ook YouTube-video's konden kijken, zoals bijvoorbeeld de Popcorn Hour, heel erg populair. Die mogen dat niet meer doen van Google, van YouTube. Je noemde net de merk, wie welke... Popcorn Hour is een mediaspeler die heel veel verkocht wordt. Volgens mij is het zelfs een Nederlands product. Ik weet het niet helemaal zeker. En daar kun je dus films die je op de computer hebt of op een disc hebt, kun je op je televisie in de woonkamer afspelen. En je kunt er ook mee naar internet. Je kunt je kon daar voorheen YouTube-video's mee afspelen en op je tv bekijken. Maar die functionaliteit is uitgehaald. Geblokkeerd. Door YouTube of door de fabrikant van dat apparaat? Door YouTube, ja. YouTube heeft gezegd dat Popcorn Hour die API, ja? Dat programma niet meer mag gebruiken. Dus waarschijnlijk beginnen ze al, het is mogelijk dat zij al wat dingen te horen hebben gekregen dat zij te veel doen. En proberen dat nu dus een beetje in te dammen. Of ze zijn bezig om het commercieel uit te breiden. Want je zei, ze gaan een series verkopen. Ja. Dus misschien, ze willen geld verdienen uiteindelijk aan de kijker. Ja, nou neem ze het eens kwalijk. Dat is een mogelijkheid. Luister, een paar jaar geleden was bijvoorbeeld Microsoft, maar ook Philips waren bezig met bakjes, hè, dat heette dan set-top boxjes, waar je ook van alles mee kon doen. Uiteindelijk blijkt dat de enige die daar een beetje succes mee heeft, behalve dat natuurlijk UPC en al dat soort bedrijven die set-top boxjes leveren, de enige die er echt nou een beetje mee doorbreekt is Apple. Want Apple heeft ook zo'n mediaspelertje en volgens mij kan je daar wel heel goed YouTube mee kijken op je televisie. Niet? Jazeker. Dus, ja, dat klopt. Apple TV is inderdaad vrij populair. Het is een goedkope speler. En kan echt heel veel aan. Dus die is ook redelijk populair, ja, dat klopt. Ja, maar dat is de enige die ik in mijn omgeving zie van mensen die dat dingetje hebben. En die daar dan dat heet op Mac TV, niet Apple TV, of niet? Nee, ik dacht dat het Apple TV heette ook. Oké. De ja, we hebben het nu heel even over die API-calls die dan geblokt worden in zo'n geval. We hebben van Yahoo, hebben we Yahoo Pipes al een hele tijd. Dat is een bepaalde manier om data te verzamelen. En dat zou allemaal via... Moet elke developer volgens Yahoo moet daarmee gaan programmeren. En de stelling die ik echt uit de mond van de mannen van Yahoo heb gehoord tijdens een lezing was dat... Je zeker weten altijd die API kan gebruiken, want voordat die API ooit verdwijnt, dan is heel Yahoo verdwenen en Yahoo verdwijnt nooit, was hun stelling. Goed, je kan dus inderdaad denken dat Yahoo nooit verdwijnt en dus kan je dan al je ontwikkeltijd stoppen in Yahoo Pipes-achtige API functionaliteit. Maar nu deze week heeft Craigslist een soort marktplaats.nl in Amerika. Ja. Die heeft de Yahoo Pipes API geblokt. Dus via Yahoo Pipes kan je dus geen informatie meer krijgen van Craigslist. En daar zijn allerlei applicaties natuurlijk opgebouwd die spullen zoeken voor bepaalde dingen die dan volledig automatisch gevonden werden via de Yahoo Pipes functionaliteit. Dus ook daar zie je dus deze week okay, dat het mag gewoon... Mag ik even vragen, ik ben niet helemaal bekend met Yahoo Pipes. Wat doet die precies? Yahoo Pipes is... Doorsturen naar andere. Is informatie bundelen, voornamelijk via RSS-feeds. Maar er is nu ook een aanvullende de functionaliteit dat je echt van alles kan opvragen aan informatie van andere websites. En dat wordt dan terug aangeboden in XML-vorm, rechtstreeks vanuit Yahoo, of in JSON-formaat, waar we het heel even vorige week over hadden. En dat JSON-formaat maakt het mogelijk om op jouw pagina data van Craigslist te tonen. Dus als jij graag alle oude muntenverzamelingen, de muntenverzamelingen.com wil starten met de data van Craigslist, dan is dat dus mogelijk om dat via de API's te doen van Yahoo tot deze week. Dat maakt het... Ja, dus een beetje te vergelijken met wat in Nederland een tijdje geleden was met makelaars en handelaars in tweedehands auto's. Ja, maar als je daar dus een businessmodel op bouwt... Dan werd er officieel door Yahoo beweerd van ja, dat kan je rustig doen, want het gaat toch nooit down. Maar nu wordt het dus aan de andere kant gewoon door degene die de data aanbiedt, wordt net als nu bij YouTube, wordt er gewoon een switch omgezet. En is het einde oefening voor zo'n tv-systeem, maar ook einde oefening voor mensen die op deze manier met Yahoo Pipes applicaties hebben gebouwd. En dat maakt het voor de cloud wel weer interessant, dat je dus niet op de... duidelijk niet op de cloud kan vertrouwen. Zelfs niet op grote jongens als YouTube en Yahoo. Dus, nee. Ik vond het in ieder geval frappant deze week. Ik denk dat mensen of bedrijven die dit soort gegevens verzamelen en dus een eigen database hebben met dingen die ze willen verkopen of informatie, dat zij zelf mogen beslissen of zij die informatie wel of niet aan anderen geven of in welke vorm die aan toegang... Ik bedoel dat die zelf mogen beslissen of het door de plek waar het op staat ook doorgestuurd mag worden, zoals dat Yahoo Pipes dus deed. Ja, want je kan nog steeds bij Craigslist gewoon zelf de data halen. Ja, oké, maar om even gewoon, laten we zeggen, in de porno-business iemand die zegt van nou, ik zoek een leuk stelletje in de buurt voor partnerruil, maar dat mag alleen op die website staan en dan plotseling staat het gewoon op de gemeentelijke website omdat het woord, noem maar wat, Schubbekutterveen erin voorkwam en heeft iemand van de gemeente heeft een pipes gemaakt van alles waar het woord Schubbekutterveen erin voorkwam en dan sta je plotseling. Ja. Dat bedoel je dus? Ja. Oké. Okay. Nou, dat heeft dus weer met data-integriteit te maken en is data vrij? Dat is natuurlijk de hele kwestie die hier speelt, ook bij die makelaarssite. Als je ergens iets opgezet hebt, hoe zit het met de copyrights? Nou, de mensen van de copyrightwereld zeggen nee. Het op een website publiceren van iets betekent niet dat je copyrights afstaat. Maar het populaire volksgeloof is natuurlijk dat als het op het internet staat, dan kan ik het gebruiken. En daar is geloof ik tegenwoordig ons hele onderwijssysteem op gebaseerd, of niet? Ja. Ja, maar als via API's, open API's met omschrijvingen hoe je dat allemaal moet gebruiken voor je eigen systeem als je daar dus gaat programmeren en je hebt succes, zoals Yahoo met zijn pipes en andere systemen, dan als ze dan te veel succes hebben, dan word je opeens afgeslacht. Ja, dat is wel vrij jammer. Dus je kan maar een bepaald succes halen met dit soort techniek. Om het nog even duidelijk te stellen, dus die APIs, hè, dat zijn, waar staat het voor? Access Programming Interface. Ja. Ja, dat zijn, daar kun je dus agenten mee bouwen die voor jou allerlei informatie bij elkaar rapen. Ja. En dan blijkt dat de eigenaren van die informatie, of dat nou YouTube is of wat dan ook, zeggen van nou, dat vinden we toch niet zo leuk, want we willen dat voor onszelf houden. En dat is een verhaal wat we, zoals iemand al zei, bij de Nederlandse makelaars ook hebben gehad. En bij de autosites, iemand begon gewoon uit de autosite van de Telegraaf de leuke dingen bij elkaar te zetten, zodat de gebruiker daar een makkelijke toegang had. Want die gebruiker wilde niet door die hele interface van Telegrafen, zeg maar, helemaal gaan. Of van de Nederlandse makelaars. Die wilde alleen maar weten wat wordt bij hem in de buurt of van welk merk auto. Dus dat is waar die API's nuttig voor zijn. En dat wordt nou weer een beetje af. De vrijheid wordt weer ingeperkt, zou je kunnen zeggen. Ja, want vorige week zagen we dat LinkedIn, waar we het toen over hadden, die ging voor het eerst sinds, die was als enige in de wereld ongeveer geen API. Die heeft vorige week een API vrij opengesteld. En daar gaan dus nu mensen tegenaan programmeren en alle Janssens op een rij zetten en alle weet ik veel wat ze voor mooie dingen gaan bedenken. Ja, en als je dan over een poosje weer hebt dat de mensen die succes hebben gewoon afgeschermd worden door LinkedIn omdat het toch niet zo'n goed plan was. Ja, dat is dan vrij jammer van al die ontwikkeling, al die functionaliteit bouwen. Ja. Ja. Het komt dus allemaal neer eigenlijk op datzelfde verhaal. Mensen zoeken nieuwe manieren om uit data informatie te maken en daar wordt wel eens een rem op gezet. Ja. Goed, want als je niet naar de originele site gaat, dan loopt de eigenaar van de data inkomsten mis. Bijvoorbeeld reclame die wordt getoond op zijn website als mensen alleen de data grijpen. Ja, dan... Oké, maar dat is dus het hele verhaal. Er is geen goed verdienmodel eigenlijk nog voor... Precies. Voor data, of voor data of voor informatie wat je eruit wilt halen, ja. Ja. Ja. Wat dat betreft vond ik wel van de week even een zijpeling. Is bekend geworden dat de DSB al een jaar geleden gewaarschuwd is. En toen bleek dat er commissies betaald werden van 60%. Daar schrok ik even van. Dat als je een levensverzekering hebt afgesloten of zo, dat er 60% van wat je eigenlijk aan kosten en aan opbrengsten ging naar de tussenpersonen. Maar nog erger was dat er ook een rapport uit is gekomen van de regering, of van de Nederlandse bank, waarin stond dat soms ook wel 84% was bij andere banken. Nou, dan schrik je een beetje over verdienmodellen. Hè? Dat kwam even langs. Welke verdienmodellen zijn nog acceptabel, ook in de wereld van de ICT? Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, de verdienmodellen, het is altijd een moeizaam, vooral op internet is dat gewoon een moeizaam feit, maar het is dus wel vervelend dat als je in de cloud, wat het helemaal moet gaan worden, een succes hebt, dat je dan een grote kans hebt dat een van je datapartijen gewoon de kraan dichtdraait. Next. Ja, we hebben de... Altijd moeilijk op internet, omdat mensen denken dat alles gratis is op internet. Ja. En dan... Waarom zou je betalen voor iets wat je ook gratis kan krijgen? Ondanks dat het hartstikke illegaal is. Maar dat is een idee wat heel mensen in hun hoofd hebben. En dat krijg je dan niet uit. Dus geld verdienen op internet is ontzettend lastig. En als er dan mensen zijn die dat doen, ja, dan worden die aangevallen. Vaak. Information wants to be free, maar is dus niet free. Nee. Ja, maar dat is ook een oud verhaal. Barlow was in 1993, toen het internet begon te draaien, toen riep Barlow met de man van de Electronic Frontier Foundation, die begon al te roepen van nee, want nu, dit is het einde van het copyright. Ik heb het daar altijd tegen verzet, ik had toen een boek met hem geschreven en ik heb gezegd dat klopt niet, want die eigenaren van dat copyright en net als van patenten gaan zich verdedigen en gaan de kraan dichtdraaien of trucken bedenken of wat je dus nu ziet, API's op allerlei manieren, technische manieren of juridische manieren aanpakken. En dus dat idee van helemaal vrije data is onzin. Overigens is dat dus iets wat we hebben het wel eens eerder over gehad. Zou de overheid niet een soort bescherming moeten bieden en zeggen van nou, dit is vrij en dit is niet vrij. In Amerika hebben we daar dat systeem van public domain, wat iets duidelijker is dan het Nederlandse systeem of het Europese systeem. Want hier is het zo dat als je een letter op papier gezet hebt, of zelfs maar een letter op het internet gezet hebt, heb je in feite de copyrights voor 70 jaar en 75 jaar. En valt daar niks aan te doen. In Amerika zijn daar nog wat categorieën in. En daar heb je dus ook die Creative Commons en zo. En dat is dus een manier om data de wereld in te gooien. Maar dat kennen we eigenlijk in Nederland niet, het idee van public domain. Nee, maar ook het fenomeen wat je nu dus ziet, als je dus, marktplaats.nl data zou gebruiken als voorbeeld, om alle schemerlampjes op een schemerlamp.nl site goed in beeld te brengen, alle tweedehands schemerlampjes of zo. En je gooit 30.000 of 50.000 euro tegen zo'n site aan, omdat je dat helemaal gelikt en geweldig wil hebben. En je hebt groot succes met het verkopen of het weet ik veel waar je succes vandaan komt. Ja, als dan de kraan wordt dichtgedraaid, dan is dus kapitaalvernietiging waar jij van denkt van de overheid moet daar enigszins een toezicht op houden. Nou, in twee richtingen. Want kijk, wat je dus eigenlijk zegt, laten we het even een simpele term nemen. Mercedes heeft een heel goed model gemaakt en iemand pakt die Mercedes en gaat die in zekere zin namaken of hangt bovenop die Mercedes nog een CO2-ding, zodat die nog beter wordt. En verdient daar dan heel veel geld. En dan zegt Mercedes heel snel van, ja nou, dan gaan wij ook maar zo'n ding maken. He, want in wezen waar je het over hebt, is over hele slimme mensen die een gaatje vinden in het marketingmodel van bijvoorbeeld Yahoo of Marktplaats. En die zeggen, wij gaan dit beter doen. Wij gaan zorgen dat iemand die op zoek is naar schemerlampen niet zo vreselijk ingewikkeld hoeft te zoeken, maar gewoon paf, eventjes ja. Schemerlampen. Door een betere naam daarvoor te hangen, hè? Dus gewoon schemerlampen.nl, zodat je dat direct ziet. Maar in feite kun je je voorstellen dat Marktplaats dan zegt, ja, je gebruikt mijn data en je steelt dus mijn advertentieinkomsten, want daar komt het dan bij Marktplaats heel duidelijk voor op neer, want die geven altijd eerst een heleboel betaalde dingen. Maar eigenlijk is het dus tekortkoming in Marktplaats. Marktplaats zou dat zelf moeten doen. Die zou haar interface zo makkelijk moeten maken dat allemaal kan. Maar ja, dat is dus de innovatie die daar net aan de rand van hun aanbod plaatsvindt. Ja, en de innovatie wordt gestimuleerd door die API's allemaal open te stellen voor iedereen, zodat iedereen er tegenaan kan programmeren. Ja, en we zien dus nu al regelmatig dat als je dus succes hebt met dat uitbuiten van die API-functies, dat je afgeslacht wordt. Laten we even verder gaan naar afslachten. Er is al een poosje vanuit TechCrunch, dat is een blog, zijn ze bezig om een open source tablet te maken, dat heet Crunchpad. En deze week werd bekend dat er allemaal geklooi op de achtergrond is en dat de mensen met de Crunchpad vandaar even weg willen lopen of de fabrikanten in China. En het is nu einde voor de Crunchpad. En Michael Arrington heeft daar een artikel op zijn blog over geschreven en ik vond het ja interessant. Is dit eenzelfde soort initiatief als wat we gezien hebben, one laptop per child of zoiets? Nee, dit is gewoon een commercieel, tenminste semi-commercieel idee, standaard. Om voor $300 een touchpad te maken waar je gewoon blogs op kan lezen en de krant en gewoon een tablet zoals nu overal tablets zijn. Alleen ja, in een meer open source gedachte en vanuit een bloggers gedachte. Michael Arrington is een heel succesvolle blogger die dit gewoon volgens mij als een soort hobbyproject is gestart. Ja, maar dan gaat de commercie zegt, je gaat er nu mee op de loop. De commercie gaat nu met het ding op de loop. Alleen de rechten liggen allemaal bij de succesvolle blogger. Dus dat wordt allemaal alleen maar rechtszaken. En het is dus gewoon nu einde oefening voor de Crunchpad. Maar de rechten op de naam of had hij echt hele slimme dingen bedacht qua interface en zo, die je zegt van nou, die zouden beschermd kunnen worden. Nou, er is ook heel veel open source, dus dat is niet zo heel goed te zeggen dat beschermd wordt. kan ook zijn dat het gewoon een mislukking is op het punt van het open sourcen van hardware. Want dit is dus open source hardware, zal ik maar zeggen. Bekend hoe alles in elkaar zit. Ja, daar kan iedereen mee gaan weglopen. Ze hebben een product gemaakt wat te goed was. En, maar waar hun eigen mensen die meegeholpen hebben en niet dat er een ander is mee gaan weglopen. Hun eigen mensen zijn er, hebben eigenlijk gewoon aangegeven van wij... We gaan zelf maar zo'n dingetje maken. We gaan zelf gewoon met het ding verder. En als je mee wilt doen, dan doe je mee. Ja. Het is eigenlijk gewoon het stelen van het hele... Het is helemaal opgestart door deze Michael Arrington. Het hele proces is opgestart en alles. En ja, nu wordt hij eigenlijk gewoon aan de kant geschoven door de mensen die het echt produceren. En ja, gezien dat het niet kan en het dus alleen maar een juridisch gevecht wordt, is het op dat punt eigenlijk wel gewoon einde crunchpad. Ik weet niet of de crunchpad ooit was geworden of dat er gewoon 3000 mensen blij waren met een crunchpad. Maar het idee was gewoon leuk en het is jammer dat het op deze manier gekild wordt. Ja, maar zo draait de wereld niet. Ja. Nee. Einde crunchpad. Sorry? Ja, wat dat betreft is natuurlijk altijd de kleine uitvinder die uiteindelijk het gelag betaalt. Waar laatst het onderzoek over van wie nou eigenlijk de meeste patenten heeft. Het is duidelijk dat de grote jongens de meeste patenten, of dus ook trooien hebben. En dat je als kleine uitvinder nou voor een paar centen wordt weggekocht. Als je wat leuks bedenkt. Ja. Triest, maar... Ja. Bart, wat zag je nog meer? Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel gezien. Ik zag het weg. Een datum zag ik zelf. Ik zit ondertussen nog even te kijken. Een datum voor Office 2010. Het zou worden geshipped in juni. Ja, dat staat voor juni. Ja. Op de kalender staan. Oké, okay, dus... Ja, Office 2010 hebben we natuurlijk vaker over gehad. En dat is nog maar de vraag in hoeverre mensen daarop zitten te wachten. Ik heb het niet zo gevolgd. Ik weet niet precies wat de grote vernieuwing is in 2010. En waarom mensen dit dan zouden moeten hebben. Bedrijven dit zouden moeten gebruiken. De Office 2007 is toch wel wat verbeterd, echt wel prettig verbeterd in de mail, in het mailgedeelte en op allerlei andere fronten. De Ribbon wordt erg gewaardeerd door heel veel mensen die er een poosje mee werken. In Outlook 2007 zit geen Ribbon functie, in Outlook 2010 wel. Dus het is meer eenheid. Het is denk ik zo dat een heel groot deel van het bedrijfsleven Office 2003 draait. En die zitten misschien toch wel een beetje van, ja, we hebben nu DocX en weet ik veel wat voor ellende met fileformaten door Microsoft gecreëerd. We willen eigenlijk wel een nieuwe Office, maar dan gaan ze nu natuurlijk geen Office 2007 kopen. Als de verwachting is dat in juni Office 2010 op de markt komt. Dus ik verwacht wel dat er een paar mensen, een paar bedrijven gewoon rustig wachten tot Office 2010 uitkomt en dan hun hele Office-straat upgraden. Ik heb eerlijk gezegd al een paar klanten die daarop wachten. Ja, de Ribbon is inderdaad... was even wennen. Maar ik moet zeggen, ik vind hem erg vernieuwend. En dat zijn ook andere bedrijven die dat vinden. Want je ziet hem steeds vaker terug, de Ribbon. Er zijn een hoop programma's die hem gebruiken. Je ziet hem bijvoorbeeld terug in OpenOffice. Die gaat hem gebruiken in de volgende generatie. Er zijn een aantal andere programma's. Power Archiver is een, zeg maar, Windows-clone. Die heeft hem. Die ziet hem ook steeds meer terug in Windows 7 zelf. Ik vind dat toch wel een verbetering. Ja. Je vindt die ribbon, dat is dat die dingetjes die onderin langskomen, vind je wel een interface verbetering? Bovenaan is ja, vind ik wel. Ja. Maar de kwestie van wennen ook, hè? Met al dat soort dingen. Het is absoluut een kwestie van wennen. Toen ik hem in het begin zag, dacht ik van wat een draak. Neemt heel veel ruimte in beslag. Ik moet zeggen, je moet wel een beetje een redelijke resolutie hebben. Ik heb LED gegeven en Dan zat ik op mijn PC in een lage resolutie vanwege de dataprojector. En dan was die ribbon echt helemaal stuk. Omdat die gewoon veel te weinig functies kon weergeven. Maar als je een beetje leuke resolutie hebt. En dat hebben de meeste mensen natuurlijk nu met een LCD-schermen. Dan is die ribbon echt een uitkomst. Je kunt een stuk sneller werken. Je kunt veel meer vinden. Veel sneller vinden. Jongen. Ik ben nog zo iemand die nog ergens Ctrl F7 in mijn hoofd heeft zitten, hoor. Dus, weet je wel. Ouderwets. Je hebt zeker ook nog cash. We zagen deze week Square Credit Payment. Gaat op de iPhone komen. En op de iPod. En dat is het einde van cash. Dat lees ik tenminste hier. Wat is cash? Gewoon normaal geld. Klein geld. Oh, van cash. Oh, ja. Nee, dus Jack Dorsey, een van de co-founders van Twitter, heeft geïnvesteerd in of opgericht Square Credit Payments. En dat zou het helemaal moeten worden. Ze hebben hele aantrekkelijke board members ingehuurd. Dus ik weet niet of het nou meer een show is dan dat het ook een heel serieus iets is wat het gaat worden in de toekomst. En als ik er naar kijk, is het niet heel vernieuwend. Er zijn allerlei dit soort betaalsystemen. Ja, ja. Maar misschien kan je met... Ja, dat hebben we te veel al. Ja. Ja, ik denk ook, je moet dus op een of andere manier de markt pakken. Blijkbaar denkt deze persoon met het Square-systeem die markt te kunnen veroveren. Dus we gaan zien of we allemaal straks een Square credit payment systeem in onze zak hebben. In plaats van een portemonnee. In ieder geval is het interessant dat het op deze schaal wordt uitgerold. En dat er zoveel energie ingestopt wordt. Terwijl ik zelf denk, nou, het gaat nog heel lang mee, cash. Ja, van de week was er natuurlijk even sprake van dat ze Griekenland uit de euro zouden gooien. En toen zei iemand, wat moet je nou doen? Iedereen heeft misschien in zijn portemonnee wel een paar Griekse eurobiljetjes zitten. Dus dat kan helemaal niet meer. Ik bedoel, cash is toch nog wel, ja, ik heb het ook nog in mijn zak, hoor. Ja, nee, daarom. Ik denk dat dat niet zo snel gaat als hier gesuggereerd wordt. En wat doe je dan met de hele zwarte economie? Ik bedoel, dat klinkt wel aardig, maar hoe ga je dat dan doen? Ja. Ja, en wie zijn huis wel eens heeft laten verbouwen, weet hoe dat werkt. Ja. Goed, wat hebben we nog meer voor Niels? Nou, kijk eens eventjes. Het is allemaal niet zo heel... Intel heeft een nieuwe processor op de markt gebracht. Ja, een cloud processor met 48 cores erin. We gaan er echt helemaal naar totaal de super, wat ze vroeger supercomputers op je desktop. Maar dan moet je dus wel weer software voor hebben die gelijk 48 processors kan gebruiken. Ofwel, laten we niet te hard van stapel lopen. Het is inderdaad wat Intel noemt cloud on a chip. Maar ze gaan er volgens mij maar 200 van maken. En zijn echt alleen bedoeld voor onderzoeksinstituten. En je moet daar inderdaad hele speciale software voor hebben om die 48 cores te laten samenwerken en daar iets productiefs uit te kunnen krijgen. Ja, maar dus dan moet je wel CT at home-achtige dingen moet je dan doen of zo. Ik bedoel van... Ik weet het niet precies. Het is technisch absoluut een hoogstandje. 48 processoren op één chip. Maar goed, kennen we processen? Kijk, met al die dingen, je moet dus een proces hebben wat je kunt opdelen in 48 gelijke delen. Nou, dat kan bijvoorbeeld met video. Hè. Je kan natuurlijk zeggen van de eerste processor doet de eerste vier lijnen en de tweede doet dat soort dingen. Dat kun je doen met number crunching voor bijvoorbeeld encryption. Ja, daar kun je natuurlijk hele interessante dingen mee gaan doen. Als je 48 processen tegelijk kunt loslaten op number crunching. Ja, daar zal het ook zeker voor gebruikt worden. Dus dat zou wel eens, data-analyse, absoluut. Ja, data-analyse, dat is een goed woord wat daarbij past. Dus, hè? Ja. Dus dat soort. Nee, daarom voor de ik communicatie en het is dat dus niet zo interessant. Daarom had ik net even die stap naar CT at Home gemaakt, want dat is dus zo'n project die Search for Extraterrestrial Oh ja, Citizen at Home. Spul in je screensaver en op je eigen pc. En dat kan je, daar kan je lid van worden. Dat kan je een stukje software installeren. En dan gaat hij mee crunchen en zoeken naar buitenaardse patronen. Dus eigenlijk gewoon naar de radio. Ja, zijn... Sorry? Distributed computing heet dat. En er zijn ontzettend veel initiatieven. Dus niet alleen zoeken naar buitenaards leven, SETI. Maar het zijn ook voor medische toepassingen. Folding at home bijvoorbeeld. Waar wordt gekeken naar het vouwen van eiwitten. En daar kun je ook een heleboel interessante dingen mee doen. Kanker en andere dingen. Ja, maar dat extraterrestrial verhaal doet mij een beetje denken. Ik heb wel eens zo'n film gezien dat je dan dat ze dan zeg maar binnenkomen de radiosignalen of wat dan ook proberen te analyseren of dat er een geheime boodschap ertussen zit. En dus dat zoiets zou dit zijn. Of, ja, ja. Of extraterrestrial. Dus ze zoeken naar patronen, eigenlijk gewoon onnatuurlijke patronen zoeken ze. Zodat ze denken van ja, dit is vast een radio-uitzending van een buitenaards wezen. Dat is eigenlijk het waar ze naar op zoek zijn. Ja. Ik geloof het vreemde is dat dat af en toe... Ja, ze richten de antenne. Ja, misschien herinneren jullie dus de verhalen over de Bijbelcode van een paar jaar geleden. Dat mensen gingen dus de Bijbel, daar lieten ze ook zo'n kraker op los. En dan kwamen er allerlei rare boodschappen, zeg maar, die verweven waren in de tekst, in het aantal voorkomen van dit of dat. En die nog heel zinvol overkwamen, die boodschappen. Dat is het hele vreemde. Er zat dus een code in die, laten we zeggen, naar onze huidige begrippen nauwelijks bekend is. Daar heb je hele zware computers voor nodig om ze te maken. Maar schijnbaar zat dus in de oorspronkelijke teksten, hè, in de Joodse teksten, of de Aramese teksten, zaten... Op zeg. Als je hard genoeg zoekt, dan vind je altijd al wat het is. Nou, Seti, je hebt nog niks gevonden. Nee, nou ja, je weet dat er in Amerika verhaal is dat over een paar maanden... Nee, dat als Obama de Nobelprijs ontvangt, geloof ik 10 december of zo, of 10, ja, zoiets... dan zou hij ook bekendmaken dat er contacten zijn met extraterrestrials. En dat wordt dan weer ontkend door allerlei andere mensen. Ach, wat dat betreft is het natuurlijk allerlei sprookjes, ja? Van deze week zagen we, voor nog even bij SETI te blijven, een man op een school in Amerika. Die heeft 10 jaar lang op 5000 computers op de school heeft hij de SETI-programma gerund. En hij is deze week ontslagen omdat ze erachter kwamen. Maar heeft hij wat gevonden? Hij heeft niks gevonden, maar hij is waarschijnlijk wel de meest geweldige user van het SETI-project. Oké, ja. Maar of je daarvoor ontslagen wil worden is... Wat dat natuurlijk gekost heeft aan stroom. Ja? Ik bedoel, het verschil tussen een computer die gewoon stilstaat of een computer die s'nachts volledig aan het werk is, dat kan wel 100 of 200 watt schelen. Dus die man die heeft inderdaad dat voor heel veel klopt, geld... Maar dit hele distributed computing verhaal gaat niet, je moet niet je computer 's nachts aan laten staan. Het gaat er juist om dat terwijl die overdag aanstaat. Kijk, ik neem al onze computers die ook aanstaan, maar we zitten nu aan de telefoon. Dus die computer staat nu heel weinig te doen. Die staat af en toe even te kijken of er een nieuwe e-mail is. Dat is het zo'n beetje wel. Ja. Dus er zijn een heleboel van die computer cycles die niks staan te doen. Dus die zouden op dit moment gebruikt kunnen worden. Maar kost dat meer stroom of niet? Nou, niet echt, want je computer staat toch al aan. Kijk, als je... Ja, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik heb dat aangelaten. Nee, ik heb wel eens een meter gehangen aan mijn server. Ja, je hebt van die stroommeters. Want ik dacht ook, jezus, er staat een server en er zit een 750 watt voeding in. En weet ik veel, allerlei backup rotzooi en dat soort dingen. Hoeveel stroom vreet dat ding? En dan blijkt dat toch te variëren, hoor. Als die stilstaat, dan doet hij dus... Absoluut. Die processor die verbruikt een hoop meer stroom als die hard aan het werk is. Absoluut. Ja, dus als hij aan het crunchen is voor iets, een ander, dan... Ja. Er wordt hier ook beweerd dat het 1 miljoen heeft gekost over die 10 jaar. $1 miljoen. Aan stroom. Ik kan me dat voorstellen, aan, hoor. Dat utility, gaat heel hard. Aan utility. Ik weet niet wat dat... aan stroom en ja, aan onderhoud. Stroom en ja. Het licht en weet ik veel wat. Ja. Ja. Nou ja, een slimme man geweest, zou ik maar zeggen. Dat, ja? Nou, CT-project vermoedelijk een stuk verder geholpen. Ja, we zagen ook nog vorige week, dat is eigenlijk meer van vorige week, dat iemand, een Turkse student, een SSL-certificaat zodanig uit elkaar heeft getrokken met een tegenwoordig bekende fout, dat hij Twitter-accountgegevens eruit kunnen halen. En dat is op zich wel interessant, want het betekent dat SSL, wat iedereen toepast, HTTPS, dus voor een deel niet meer te vertrouwen is in de huidige wereld. Omdat als je pakketjes echt gewoon gestoord worden op een harddisk en je gaat er een beetje lang op crunchen met onze 48 cores, dan komt alsnog gewoon je data eruit vandaan. Op zich is dat wel redelijk schokkend, want de SSL ja. is het enige wat we op dit moment hebben. Ja, goed. Ja, maar het is ook bekend dat het niet vreselijk veilig is. Als je daar maar inderdaad genoeg tijd in steekt. En dat is met alle beveiliging zo. Als je er maar voldoende tijd in steekt om het te berekenen. Dan kom je er wel uit. En ja, computers worden steeds sneller, steeds beter. En steeds makkelijker aan elkaar te knopen. En dan kun je inderdaad met meerdere computers daar op staan crunchen. Dus ja, de hoeveelheid bits in elke beveiliging zal flink omhoog moeten. Ja, nee, er wordt ook door researchers gedacht. Maar dan duurt het alleen maar langer om het te berekenen, maar je zal het nooit waterdicht kunnen beveiligen. Nee. Ja, en het schijnt ook een soort fout te zijn waardoor dit allemaal heel redelijk makkelijk allemaal gaat. Dus, maar er gaat nog steeds wel om natuurlijk dat je controle hebt over dat je beide data kan. En dat is gemiddeld niet het geval. Dus, maar het risico is iets toegenomen in de HTTPS-wereld. Voor de rest zagen we dat Google heeft Gears geprogrammeerd een poos geleden, waardoor je bestanden lokaal van je harddisk kan benaderen. En ze hebben nu eigenlijk half aangegeven dat ze Gears langzaam gaan opheffen ten gunste van HTML5. Omdat HTML5 ook al deze functionaliteit in zich gaat hebben of al heeft. En ze gaan dus blijkbaar langzaam... Wacht even, HTML5, daar kan je daarmee harde schijven benaderen? Ja, je kan lokale data-informatie storen. En ja, functionaliteit voor het erin slepen van files in je browser is ondersteund in HTML5. Is de bedoeling. Wacht even, zou dat betekenen dat waar ik nu allerlei, VPN-verbindingen voor nodig heb, dat ik dat dan in mijn browser kan doen? Je kan met Gears nu al allerlei lokale data opslaan, waardoor je offline documenten kan blijven bewerken enzovoort. En dat kan met HTML5 dan ook. Het is eigenlijk alleen maar een verschuiving van Gears naar HTML5 vanuit Google. Maar het is wel interessant dat ze het doen, omdat er natuurlijk als iedereen HTML5 ondersteunt, dat de afhankelijkheid van het installeren van Google Gears er niet meer is. En dat dus Google weer op nog meer fronten makkelijker toepasbaar is. Oké. Dus ja, een VPN zal je toch wel houden, denk ik, in deze situatie. Ja, ik werd daar niet gelukkig van toen ik dat hoorde trouwens, verleden week, dat HTML5 lokale bestanden kwam benaderen. Want hoe weinig is het allemaal? Maar goed, dat is iets. HTML5 is er nog niet overal, helemaal. Nee. Maar ja, het is in ieder geval wel iets waar goed over nagedacht moet worden. Nou ja, lokaal is sowieso lastig. We zagen een andere issue deze week over dan even bij Google blijvend en lokaal. Chrome OS en printen. Kijk, mensen die dus een operating system op een USB-stick hebben en die ergens ingestopt hebben, die willen natuurlijk ook printen. En dat schijnt toch wel een van de moeilijkste taken die Google Chrome OS op dit moment moet oplossen. Dat schijnt toch wel gewoon print te zijn. Dus eigenlijk wat Microsoft onder controle heeft met zijn back of drivers, Windows 7, dat moet Chrome OS nog helemaal gaan oplossen. Ja, en W7 doet dat met back-off? Nee, maar binnen Windows 7 zitten er ondertussen natuurlijk een geweldige hoeveel back-off drivers. Dat is algemeen wat er gezegd wordt over Windows. Dat het een grote zak drivers is. En dat is een van is het grote succes, denk ik, van Windows, dat het de grote zak drivers is. Chrome OS moet dus blijkbaar nog die grote zak printer drivers aankoppelen. En dat is een zware uitdaging, ben ik bang. Ja. Hoe gaat het verder met Windows 7 in de wereld? Ik bedoel, er was van de week een beetje een opwinding dat de Defensie, die zou, weet ik, voor 100.000 of zo, machines, 50.000 in juli 2010 overzetten. Alleen, dat hebben ze weer ontkend. Aan de andere kant blijkt dat bijvoorbeeld de laptops en vooral de netbooks wel met starter worden uitgerust, met allerlei commentaar omdat dat niet echt helemaal volledig functioneel Windows 7 zou zijn. Maar hoe is in het veld de acceptatie van Windows 7, denken jullie? Ik denk dat die heel goed is. Ja, er zijn zelfs mensen die gewoon hun Vista echt gewoon dan maar die helemaal geen recht hebben op upgrades, gewoon nu gaan upgraden naar Windows 7 omdat ze de markt hebben gehoord. En als ze het dan gedaan hebben, dan zijn ze er ook tevreden mee met hun actie. Terwijl ik voor een deel denk dat die actie voortkomt uit van ik wil ook Windows 7. Blijkt toch echt dat ze, mensen praten altijd alles goed in hun hoofd. Maar ik heb toch het idee dat ze echt vooruit zijn gegaan met een Windows 7 operating system ten opzichte van Vista. Vooral het opstarten en het lange ratelen wat tijdens het begin van de start van Windows irriteert volgens mij heel veel mensen mateloos. Nou ja, goed, dat is goed nieuws voor Windows 7. Dat zal dus wel een stuk beter gaan. Wat gaan we zien, jongens, in de komende maanden? Het kerstseizoen draait. We hebben in Amerika Thanksgiving gehad. Hè? Dat is het eerste begin van het seizoen. Wat gaat er gebeuren met de handel, denken jullie, de komende maanden? In Amerika was geloof ik 12% meer verkocht dan vorig jaar. Dus op dat front lijkt alles wel booming. En dan heb je het over ICT of over... Ja, over ICT-hardware omzet. Ja. Nou ja, dat is... was het vorig jaar natuurlijk. 12% is een boel. Toen was het net het begin van de crisis, hè. Toen was iedereen bang. En nu zijn de signalen wat er over is. Ik geloof er nog niks van, maar... laten we het hopen, want het is ook voor de economie heel goed als er een beetje geld uitgegeven wordt. Ja, nou goed, ik weet niet wanneer. Er zijn natuurlijk nu al cijfers bekend, neem ik aan, voor de Sinterklaas inkopen enzovoort. Maar ik heb ze nog niet gezien. Ja, inkopen is wat. Het gaat natuurlijk om de verkopen, wat er doorstroomt en wat er gaat de economie... Misschien kunnen we daar volgende week iets zinvols over terugvinden. Op dit moment heb ik in het nieuws daar niet echt cijfers. Nee, het is nog. Dat duurt altijd een tijdje ook. En meestal zijn ook de eerste signalen. TomTom bijvoorbeeld is daar heel bekend in. Die beginnen altijd gelijk te roepen dat ze in hoeveel verkocht hebben. Dan blijkt dan zeg verkoop te zijn naar het kanaal toe. Hè? Dus de inkoop van het kanaal. En dan denken ze dat ook dan doorverkocht wordt. En dat doen ze heel slim, hoor. Dat boeken zij als verkoop, en dat mag ook juridisch, maar in de praktijk is dat dus niet doorverkopen. Nee. En dat vorig jaar zagen we dus van TomTom dat ze heel enthousiast waren en dat het later wel behoorlijk tegenviel. Maar goed, dat gaan we zien volgende week. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, dat was het. Ja, dat was het. Oké, okay, see you. Dag. Bye bye.